batisi kombo ya likambo kilo kilo awanga ninga kilo awanga ninga likambo yanga na mama na katya ndako kilo swana kina ena katya ndako lokola salaka motema mokusetie nzinga na bima kangi biloko ki abili baboki bae bamondimeli ye bapesa kanga fote mpona landaki te mama mama zala nesika na nga bokilo mitya nesika na nga bokilo na bokilo balingisa embongo ya kontite oya nga esikisa bakwaki pembeni yo zala nesika na nga bokilo mitya nesika na nga Bokilo balingise mbongo ya kontite Oya nga esikisa bakwa ki pembeni yo Tomona nite e komi lokola mbula zomie mama ni aesa seme utala ena pepi ipa ye ape maka na bajwasen umemelanga etu kwa na katia kine na bandi komona na danje demo bandoki abutwe kakwe langa vrema na koka mwa mirae Tomona nite e komi lokola mbula zomie mama mira esa semeki utala ena pepi ipa ye ape maka na bajwasin umemelanga etu twa na katia kine na bandi komona na danje demo bandoki abutwe kakwelanga vrema na koka mwa mirae sherie Sala bonio, mote manama, chérie, monie, mama, na pereo, chérie, na sala bonio, mote manama, chérie, monie. Bokilo balingise mbongo ya kontite Oya nga esifisa bakwa ki pembeni yo Sala nesika na nga bokilo Mitya nesika na nga bokilo Na bokilo balingise mbongo ya kontite Oya nga esifisa bakwa ki pembeni yo Chérie Tomonanite e komi lokola mbula zomie papa di klase meki botala ena kule ipa ye ape maka na utre Memelanga et tout droit, na katia kine, nazali komona, a danger de moi. Vraiment na toka moi, mirae. Tomonanite, et comme il encore ambula son vieux papa, il claque ses mains, au talaena pour le, il paye à Pemaka, na autre. Mais Melanga est tout droit, na katia kine, nazali komona, a danger de moi. Vraiment, na toka moi, Mirae. Chérie, na sala bonio, monte mananga. Chérie, Andartanya Allah Emma me yuduka Yeshiri yuduka Roje misalu yuduka Jige misalu yuduka Ye mama Eya Jose de Vila Maiko Anani babo mili papa ya wara Bana hingwa babo Andar tanya Allah.